Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Køber du aktier på mavefornemmelser, og hvor godt kørende er din mave egentlig? I Millionærklubben denne torsdag, der ser vi blandt andet på udvikling inden for sygdomsforebyggelse. Vi undersøger, om der er nogle gode investeringsmuligheder i den boldgade. Og det er blandt andet mave-tarm-regionen, som bliver omdrejningspunktet for den snak. Men inden der går helt lægens spor i det, så skal vi selvfølgelig også lige byde velkommen til dagens panel. Helge Larsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, godmorgen. Erhvervsmand, investor, forfatter, redaktør på ProInvestor.dk. Gazelle pris modtager i år også. Ja, med det, ja, jeg har altså en lille medico-virksomhed, der, og det kan komme som en overraskelse, men jeg følger godt med i regnskaberne. Jeg kender faktisk ikke rigtig det der Gazelle-koncept, hvad det gik ud på, men jeg blev da glad for at få sådan en koring. Og det er børsen, der deler den pris ud? Ja, det er det, ja. Helge, lad os bare lige starte med at varme op også for dine mavefornemmelser. Hvordan er mavefornemmelserne sådan i forhold til de aktuelle markeder? Det er, som de har været faktisk gennem det sidste års tid, altså, hvor vi blev rigtig glade for, at der kom ligesom lidt styr på coronaen sådan løbende efter foråret her. Så har jeg hele tiden, når jeg blev spurgt, og Per Hansen fra Nordnet har spurgt mig mange gange i vores podcast omkring, hvad mener du så med efteråret, hvordan går det med aktien resten af året? Det er jo gået forrygende godt det første halve år, og faktisk også ind i Q3. Men jeg har hele tiden sagt, der er en dark horse, og det er covid. Og jeg har jo været i helsebranchen i mange år. Jeg kender det her med influenza, RSV og alt det her. Nogle gange kan det virkelig tage fart. Og covid er jo endnu mere smitsom. Ikke? Og så det er kommet. Influenza. Ja, det er kommet sådan, som jeg har frygtet. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at det ikke var sådan. Det er jo, covid er jo kommet for at blive, tror jeg. Og den er kommet meget kraftigt nu her med nedlukninger i Tyskland, Østrig og så videre. Ikke? Er den frygt så blevet større nu, Helge Larsen, efter at omikron er blevet en realitet? Nej, fordi jeg frygter jo ikke. Der er en grund til at frygte, hvis man ikke ligesom kender til konsekvenserne om omikron. Det kan jo være, at selvom den smitter meget, så kan den være, at den er mildere. Det har vi jo hørt fra en sydafrikansk læge på en meget dårlig patientpopulationsgrundlag. Ikke? At den ikke er så slem. Men vi har jo ikke set, hvordan den virker i ældre og svage mennesker med lavt immunforsvar endnu. Det er slet ikke noget, vi har set. Nej. Men Helge, sådan helt personligt, dit afkast igennem 2021, hvordan har det været? Ja, hvis nu, du ved, jeg har for 80-85% vedkommende, så har jeg Novo, Genmab og fiske, altså laks. Og det fylder det meste i familiens pensioner. Og Novo har trukket det hele op. Så jeg lander på en positiv side. Genmap er jo så bare faldet kraftigt tilbage her nu. Så hvis jeg havde solgt i kurs 3.000, hvad jeg ikke kunne finde på at gøre, så havde jeg sparet mig for den her tur ned til 2.500, som er kommet. Ikke? Så, men jeg ligger vel på en 15-20% alene på grund af Novo, og så at nogle af mine aktier klarede sig godt. Ja, 15-20%, det kan man altså ikke. Nej, men jeg har en mål på 10%, så det er jeg tilfreds med. Sådan. Lars Svendsen, godmorgen, ja, og velkommen godmorgen til dig også. Dejligt, at du vil joine os her i studiet. Hr. Svendsen, hvad er din mavefornemmelse om det aktuelle marked? Jamen, jeg har prøvet at sige det på gang her på sidst, at også inden det her ballade brød ud i torsdags eller fredags, når det kom, men jeg tror, at året fuser ud. Altså, at vi har brugt benzinen op, og så bliver december, der bliver ikke noget julerally eller sådan noget. Det bliver mere sådan, at der er nogen, der vil tendere til at tage gevinsterne hjem, altså trappe lidt ned. Og det vil så især være de, der har sådan mere følsomme, professionelle menneskers penge, og mens private nok vil holde meget ud. Men det, jeg synes, jeg kan se på markedet, det har jeg jo talt om længe, men når man har nogle idéer, så kan du altid se, at det går det helt vej. Men det er jo, at USA er kørt træt. Og hvis du tager, hvad der er sket i Dow Jones-indekset fra 1. juli til 1. december, det er 5 måneder, så er det faktisk faldet, tror jeg, 2%. Og S&P er steget med omkring 6, og Nasdaq er også kommet sted 6. Men egentlig lå Nasdaq forrest, men det gør han til det. Altså, han er jo så på niveau med S&P, men det er jo det brede marked i USA. Det er ligesom om, at de er ved at løbe tør for benzin derovre, Og samtidig, da man bliver ved med, at folk bliver med at hænge fast i de her fangeakser og alt det der, så kan du sige, altså på mig virker det lidt som om, at folk står og råber ekstra nummer, ekstra nummer, ekstra nummer, på at de vil have endnu større kursgevinster en gang til på alle de her fanger, Tesla og alt det der felt, men at der er ikke rigtig mere at komme efter, og så da det andet allerede er fladet af, hvis du kigger på nogle aktier, så nogle meget generelt nogle, altså sådan noget som Budweiser, det andet også Busbryggeriet, vi har Walmart, vi har Procter & Gamble, alt det der, det er jo nu tager vi hele året, det er jo, de ligger jo næsten ned omkring 0,3%, og markedet i USA, hvis du tager et år tilbage, nu rækker vi lidt ind tilbage i 20, ikke? Men så er aktien i USA jo stedet 20%, men alle de der, som er store og tunge og fine selskaber, alt muligt, de går jo dårligt, og det er også derfor, at General Electric og Johnson & Johnson vil splitte sig op for at gøre et eller andet for at få noget krudt i sig. Jeg tror, vi fuser ud. Vi fuser ud. Ja. Vi har ikke endelig set det, som jeg kigger på markedet, i hvert fald på de der tech-aktier nu, Lars Svendsen, men altså om det ender, det er, hvor du mener, det skal ende. Ja, det får vi tidligere. Jamen bare sige, jeg tror, det fuser ud. Så spørgsmålet jo, hvornår siger folk, nu må vi finde noget nyt, hvor der er noget dynamik. Ja. Og så er det jo, at de går ud, og så ryger det i dørken. Og Helian har en kommentar. Lad den lige ligge, fordi det kan godt være, at der ikke bliver noget julerally i år, men der er jo selvfølgelig heldigvis en julequiz, og det er der også her i Millionærklubben. Vi leder efter et selskab her hele december, og vi tager sådan en uge af gangen, og så skal man altså gætte det selskab, som vi tænker på herinde i studiet. Det foregår ude på Facebook, der har vi lavet et opslag, et julequiz-opslag, så der kan man altså skrive sit gæt inde i den tråd, som er der, og der er allerede kommet mange gode gæt. Der er rigtig mange af jer, der har fanget noget af det rigtige. Der er også et par stykker, der ligesom er forkert på den, men I kan jo se, hvad der foregår derude, og komme med nye gæt, det må man gerne. Vi holder altså ikke øje med, hvor mange gæt I kommer med. I dag der kommer der altså en ny ledetråd til det selskab, som vi tænker på, og den lyder sådan her. Det selskab, vi leder efter, det blev i september udvalgt til at deltage i en amerikansk statsfinansieret videnskabsklynge, som også tæller mere prominente selskaber, som for eksempel Microsoft Applied Materials, og Amazon. Altså, hvad er det for et selskab, som er kommet med i en amerikansk videnskabsklynge, som altså er det her fine selskab med blandt andet Microsoft Applied Materials og Amazon. Ja, fint i hvert fald, hvis man er et mindre dansk selskab, så kommer der simpelthen ikke flere ledetråde i dag. Gå ind og kom med jeres skat i løbet af udsendelsen her, eller bare når I har tid, så deltager jeg altså i konkurrencen om en millionærklub-bog og eller ikke en millionærklub-bog, det er en millionærklub-kop, og et par bøger, blandt andet Digital Africa, som er skrevet af Jesper Drescher, og Vestas-bogen, som er skrevet af Birgitte Dyrkilde og Johan Christensen. Det er bøger, som jeg har plukket fra vores egen bogreol, og det betyder altså, at vi har læst dem selv. De er brugte, de er ikke helt nye. Der kan godt være et enkelt lille æseløre, men stadigvæk gode bøger. Som er det Hitlers æseløre? Nej, det ved jeg så ikke. Det tror jeg nu ikke, det er Lars. Må jeg lige spørge et meget praktisk spørgsmål der. Den her konkurrence, er den så forbi for den her uge, eller kører de bedre, der kommer flere på det samme selskab i næste uge også? Nej. Den slutter fredag. Den slutter kun 2 dage, og så skal de gætte. Det er fordi, det er sådan en kort uge her i december, ikke, Lars Svendsen? Onsdag, torsdag og fredag var det så. Næste uge er ham med 5 dage. Ja, og Svendsen, du kan altså ikke være med. Det er da skærpet omstændigheder. Du vinder i hvert fald ikke, hvis du blander. Nå, de her, lad os hoppe i markedet og se, hvad der sker derude. Lars Svendsen, kan du tage os en tur omkring de aktuelle aktieudsving? Ja, det er jo så desværre en lidt tørvelig morgen. Vi ligger lidt i underkanten her, nede med 0,8%. Mm-hmm. 1883, det lyder sådan nogle gamle fodboldklubber på indekset der, og vi ligger altså og fuser lidt ud, fordi USA jo lige pludselig i går egentlig havde en, synes jeg, en meget god dag. Jeg synes, det var ret imponerende. Og så lige pludselig, da man fik tændt computeren, inden man skulle sove, så man jo lige vide, hvad man skal sove på. Så var det jo svinget rundt og gået i minus med cirka 1,5% eller sådan noget lignende. Det er altså stadigvæk omikron, der blander sig, og så Jerome Powell, som jeg altså også talte i kongressen i går, og han ligesom lagde ekstra ved til det bål der, der handler om pengepolitikken. Han var ude og siger, at pengepolitikken skal følge inflationsudviklingen. Ja. Jeg tænker, at vi ligesom er i den der boldgade. Vi vidste jo sådan set godt, men markedet bliver alligevel lidt nervøse for, når han begynder at tale om det her med, at han holder op med at købe obligationer. Svendsen, hvad tænker du? Jo, men det, jamen, jeg er ikke så fokuseret på ham, fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvornår han begynder at stramme. Ikke? Og så bliver han stramme meget hurtigt, eller sådan lidt panikagtigt, eller altså sådan lidt så over med foden på bremsen og vuff, ikke? Eller er det sådan en mere blød udgave? Og det er jo ligesom det der nu, at han begynder at sige, nu skal jeg altså indstille på, at jeg bliver nødt til at ændre på det her og stramme. Så i den forstand er det jo er det jo sådan et signal om, at det vil komme til at gå betydeligt hurtigere, end det har været. Ja. Men jeg vil sige, det er ikke noget, jeg bliver bange for på den måde, men det er klart, at problemet igen, den her funktion, jeg er jo ikke fokuseret på, hvad han sidder og snakker om, heller ikke hende nede i Lagarde nede i Tyskland. Europa, ECB. Ja, hun sidder vel i Tyskland, gør hun ikke? De bor der i Frankfurt. Ja. Men pointen er bare, at de er jo bagefter kurven, så derfor synes jeg ikke, at, og det vil de ved med at være, og heldigvis for det, med at sætte rente op. Det er ikke dem, der spolerer festen, men det er ligesom om, der er så mange mennesker, der vil have en eller anden autoritet at sætte op til, som de synes, at det er dem, der ikke kan finde ud af at sætte sig mundbind på, hvis de synes, at det skulle man gøre, skulle de bare tage det på. Nej, vi skal have det at vide fra staten. Men Lav, det er sådan lidt den der mekanik, du har. Gearskifte i forhold til den pengepolitik, vi har set igennem mange år. Det er vel det, folk bliver, om de så er autoritetstro eller ej, det er det, de reagerer på. Jo, det er det, men det er ligesom den der med, at altså, alle ved, mindre du er dum, at det kommer til at ske, men du tør ligesom ikke bare satse på det, før du har fået en autoriseret udsagn om, at nu i løbet af næste år må vi også indstille os på, at renten kommer til at stige med 1,5% og sådan noget, og det er jo nok det, det er, så vi jo stadigvæk har en lav rente. Mm. Inflation er, og nu forleden der stod et eller andet tal på Tyskland over 6%. Det var altså helt vildt. Det er jo helt vanvittigt. Jamen, det er det. Ja. Og der må man bare sige, at der er jo en udfordring, som vi må på en eller anden måde gøre noget ved. Et af de steder, vi jo har det, nu har jeg selv huskompaniet som aktiemænd, men altså reelt er jo, at altså byggeriet, med, der er 23 kraner stadigvæk ude oppe i Nordhavnen i København, altså de bygger jo som tosset, og det er jo, fordi renten er så lav. Hvis den hed bare 3%, så ville der ikke være 23 kraner, så ville det måske være 10. Og det er der, hvor vi har en af fadæserne, at der bliver jo, det er jo ikke uden konsekvens, at man har det her system. Ikke? Men spørgsmålet er, om der er nogle steder, det kommer til at gøre mere ondt end andre, og hurtigere end andre steder. Og Lav Svendsen, han har været inde på et stykke tid, at fangaktierne og de her teknologiselskaber i USA særligt, som har kørt meget op igennem lang tid, at de måske skal have et hug nedad. Og vi var omkring det lige før, eller Helge Larsen, det så ud som, du havde en kommentar til den del. Ja, jeg synes, at det var en rigtig god analyse, du gav det, og især at er det vigtigt, at vi kigger på det amerikanske marked, og det ser ud som det, du beskrev der. Det amerikanske marked er jo dem, der vil, kan man sige, hvor renten måske kommer til at stige allermest. Hvis de ligger forrest, og det gør de, fordi inflationen er temmelig høj, og nu er man ude at sige, nu må vi pensionere det her begreb midlertidigt. Det har man hele tiden sagt, det var noget, der var midlertidigt på grund af knas i værdikæder og alt muligt andet. Og det er det så ikke. Og nu er det spændende, når vi nu får de her tal for, hvad det hedder, non-pay farm loan. Ja. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så kommer der også detailhandstal derovre. Hvis begge de her to, hvis Paul har snuset op af de her tal, de kan godt være meget positive. Det har jeg ikke rigtig nogen mening om, men hvis de er meget positive, så forgriber han jo begivenhedernes gang med det, han meldte ud i tirsdags. Mm. Og det er selvfølgelig meget godt, så håber han på, at han kan sådan gyde lidt på vandene, fordi hvis de er meget gode, så ved folk, at investorerne, at så fortsætter det her inflationspres. Men hvis man tager en helt stor makrosniksnak, så er det jo også, at hvis nu skal vi lige huske, hvad vi selv har rendt rundt og fortalt forskellige folk. Her for et eller to år siden, så sad de alle sammen og sagde, nu er pengepolitikken været overbelastet, nu må finanspolitikken blive åbnet. Så kom corona, og så blev det åbnet for finanspolitikken. Og det er jo sådan set tilfælde. Men det betyder jo så også, at der burde være plads til at stramme pengepolitikken. Men ligesom om nu synes man, nu hvorfor skulle man det? Alle ventiler og turboer og det hele lortet er på, ikke? Fuld fart frem. Det er jo sådan set lidt, hvis man ligesom går lidt tilbage til, så er det faktisk den situation, at i og med at statsfinanserne kører på den måde der, så kan man jo godt stramme pengepolitikken, uden at verden går i agurk i den grund. Ja, men der tager du jo et traditionelt nationaløkonomi vinkel på tingene. Men det er jo ikke sådan, at aktiemarkedet fungerer. Nej. Altså, det er jo det, vi skal huske. Det er jo hysteriske kællinger. Kører man nogle parametre? Nu for eksempel har vi problemer med liren, tyrkiske lire. Ja. Falder så voldsomt. Og jeg kan huske, at jeg har stået herinde i 14 og 15, eller hvornår, i millionærklubben, og så var det største hovedproblem. Det var det der skete i Tyrkiet. Ikke? Og så kom, havde vi så med Grækenland og andre ting. Ja. Hvad har vi fokus på? Vi har en fokus nu på renten, at man stopper købet af obligationer, ikke kun i USA, men også i Europa, og så covid. De to, det er en perfect storm. For mange investorer. Og lige nu, der synes aktiemarkedet altså at være en lille bitte smule nervøst. I hvert fald så falder det her til morgen herhjemme i Danmark. Men når jeg kigger sådan ud på finansielle markeder generelt set, så synes jeg altså, der er altså næsten bemærkelsesværdigt stor ro på obligationsmarkedet. Ja, de tager den med ro. Ja. Ja. Og det er også lidt mærkeligt. At nu taler især om den med Pauls udtalelse der, om renten skal op, og det var der ikke nogen der synes, at de skulle få det i maven over i første omgang. Men det er muligt, fordi du så sidder og siger, så er de så mere bange for corona, den der nye omikron, at det må være det, der styrer det. Og så har vi jo altså også den med den der oliepris, ikke? Som jo er en af de store parametre, der flytter sig på skubber til hele prisniveauet i samfundet. At den er jo trods alt dykket her fra, den lå på 82, nu koster den 70, ikke? Og så skulle der være noget OPEC-møde, for jeg er ikke engang blevet klog på rigtigt, hvad de mener eller ikke mener dernede, men de vil jo gerne have prisen op. Så der er sådan et lidt sammenstød, og Biden vil have prisen ned, og russerne står og ved at true med at sætte hånden ind over Ukraine. Hvis de gør det, så et eller andet bare lidt, så er man jo nødt til at give dem et klaps over fingrene, og det kan man jo gøre ved at sige, at vi vil ikke købe jeres olie. Det er 9 millioner tønder. De eksporterer ind i den omgivende verden, ikke? Og hvad hedder det, ud af 98, så det er ligesom, det kan vi jo ikke undvære med. Og det kommer vi heller ikke til, fordi det der pointen, det er jo ikke så mange mennesker, der ved, men det ved jeg. Nå, nej, og nu ved vi det lige lidt. Ja, nu ved det med. Det er jo, at tilbage i 14, da olieprisen faldt, der i andet halvår 14, at der indgik kineserne ret hurtigt efter en aftale med russerne om at købe olie fra dem, og øvrigt også lave en gasledning fra vest mod øst ind i Kina. Men på den måde kan man sige, så er det, at egentlig, hvis amerikanerne siger, nu boykotter vi russerne, og europæerne må heller ikke købe af dem, og bla, bla, bla, så er der nogle lande, der er ligeglade. Men en af dem, der er ligeglade, det er Kina. Og det de er skide ligeglade med amerikanerne, hvad de der er. Så siger, vi er nærmest, at det er en fornøjelse at genere dem ved at sige, at vi tager bare olien. Og kineserne har jo, så vidt jeg husker, en import på 11 millioner tønder. Så de 9, dem kan de sådan set godt snuppe, hvis det er det. Selvom de spreder købene på en masse lande og sådan noget, så sætter de jo det et andet sted hen. Så altså, russerne går jo ikke, bliver jo ikke sådan, som man slår russerne med en klaphammer, og så er de færdige. Fordi så leverer de det bare til kineserne. Så altså, alt sammen skal vi prøve at binde en sløjfe om hele opvarmningssnakken her, som efterhånden har taget noget tid. Men bare lige for, hvad gør man? Hvad gør man altså resten af året, Helge Larsen? Skal man ligesom Lars Svendsen køre den der sang, der hedder, at der kommer ikke til at ske det helt store resten af året. Man kan måske i virkeligheden sådan tage lidt af risikoen af her op til årsskiftet, og så sige, jeg er glad og tilfreds med det afkast, som jeg har lavet i løbet af 2021. Jeg tror, at der er mange, altså semiprofessionelle og også private, og så knap så meget pensionskasser og sådan noget, sådan, som bare lukker bøgerne nu og her, og har gjort det måske den sidste måned. Ja. Altså nu har vi ligesom været tilfreds med det. Ja. Og det vil jeg sige, det gør man jo, og det er jo fornuftigt. Det, man har jo hver sin strategi. Jeg har den her med, det bliver bare liggende, det jeg har, og så må vi se, når jeg bliver pensioneret om 20 år, når jeg er 85, så kan man jo se, hvordan det er gået. Og det er jo sådan, så jeg siger, jeg investerer i nogle virksomheder, og det er dem, jeg har liggende i familiens pensioner og børneopsparing. Så er det sådan. Så jeg lukker ikke bøgerne, men hvis man tror, at man får en større stigning frem mod jul, og man får januar rally, så skal man tænke sig godt om og kigge godt på både hvad der sker med renten, og så hvordan det ser ud med covid. Jeg ville elske at have jer to i studiet, så kan vi stå her og mimre sammen, når du bliver 85, Helge Larsen. Ej, hvor hyggeligt kunne det lige være. Ja, men der er du jo gået på pension, undskyld, jeg siger, at du er en ung kvinde. Men, jeg er da yngre end dig, Helge, men jeg havde nu heller ikke tænkt mig at gå på pension, før jeg bliver 85. Så nå, okay, vi kan da sagtens nødes her. Lars Svendsen, du har jo sådan set været ude at købe op, på trods af den her snak om, at der kommer ikke til at ske det helt store resten af året. Det er jo selvfølgelig for os, fordi vi har en konkurrence, og der skal ske noget i de der porteføljer, du havde penge på lommen. komme. Hvad er det, du har købt? Jamen, jeg solgte jo den her Carrefour, fordi den var jo noget død sværen. Den, på lang sigt, hvis jeg har den i 3-4-5 år, skal den nok blive god. Men jeg solgte jo den for at få lidt liv i kluden. Og så sagde jeg, så jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre. Og så købte jeg nogle torm i går. Jeg skulle have noget tank, noget mere tank. Jeg har jo tank sådan set i form af frontline, men, og Norden er halvt tank. Men jeg skulle have noget mere tank, fordi olieprisen er jo nede og i dyk. Og jeg tror jo egentlig på, at det bliver et kortvarigt dyk, og så et rebound. Og så enten skulle du købe olieselskaber eller tankskibe. Fordi det, der også kommer til at ske nu, det er, at der vil, hvis olieprisen svinger meget, og forhåbentligvis kommer, jeg så sige, vi har jo langt olie, et rebound i den, så vil der brug for tankskibe. Det bliver mere brug for at rotere rundt med det, og der er jo problemer med forsyning af videre vejen. Og der er det jo, at hvis der er virkelig problemer med forsyning, så er det jo produktskibe som Torm. De er ikke rigtig rykket op af endnu. Men der er altså tegn også i det store tankmarked, altså råolieskibe. Og jeg sad og talte på knapper med en anden en, jeg har, som jeg har derhjemme, og som jeg aldrig har ulejlet. Jeg har nævnt den herinde, men jeg er ikke ulejlet for, men det er en, der hedder Okeanis Eco Tankers, og det er ikke på grund af ekoet, og det betyder bare, at de har nogle skib, der er meget moderne, og ikke bruger ret meget olie og skrubber og sådan noget. Men han har også været en tur nede og vinde, og så lige pludselig piler han op ad igen, og han sidder jo også der og er klar til, at markedet skal stige, og hvis olieprisen er nede og vinde og bup opad, så vil der jo blive spekulation i prisen. Og det vil sige, at der vil være nogen, der simpelthen vil købe. De vil gerne have et tankskib med 2 millioner tønder. Køber jeg her til $70, det er $140 millioner. Og så regner jeg med, at jeg kan sælge dem til 160-70-80 måske i løbet af en måned. Så sætter man den til at tøffe afsted ud mod Kina, og så siger vi, hvor skal vi aflevere mere? Det ved vi ikke nu. Vi skal lige finde en, der gider købe det. Og også den, der er helt også den med forward-markedet kontra spotmarked på olie, det er en anden sag, det hedder Kutango. Men så det er sådan set det, jeg satser på, at der kommer gang i det der, men jeg vil helst købe en olieaktie, der var blevet faldet i pris, men det har de ikke gjort, og det er jo også sjovt, at olie, alt det her ballade, og prisen er faldet $10, og hvad sker der? Jamen, oliepriser, aktierne er faldet 2-3%, og så er det begyndt at stige igen. Det er jo ikke, de prøver jo ikke ordentligt med. Det er samme fornemmelse, som jeg har, når jeg skal fylde benzin på min bil. Du tager det bare, ikke? Ja, altså, fordi benzin falder jo ikke, selvom olie falder så voldsomt. Ikke så meget i hvert fald, men når den kører op, så skal den nok stige. Nå, de her, det var et tidsspring. Det her, det er Millionærklubben denne torsdag formiddag. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler i studiet. Der har jeg simpelthen de erfarne investorer, Helge Larsen og Lau Svendsen. Du kan blande dig i debatten som sædvanligt. Hvis du har spørgsmål, så skriver du bare ind til mig. 42 42 03 21 er nummeret. Det foregår altså på sms. Og du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Ja, sjældent har vi været så fokuseret på sygdom og sundhed som i disse tider, men hvilke trends og tendenser er der inde på det område, og hvordan hænger vi en investeringshat på det, hvis vi følger med på den? Helge Larsen, du ringede til mig forleden dag og var fyr og flamme over dagens nyhed om, at Novozymes havde købt op inden for det her område, der handler om forebyggelse af sygdom. Men måske så skal du lige starte med at forklare os, hvorfor det er så interessant at følge med i det her område. Ja, det som jeg har interesseret mig for igennem rigtig, rigtig mange år, det har jo været sådan noget som de her probiotiske bakterier, og jeg har investeret i det. Jeg har også talt om det mange gange her i Millionærklubben i den tid, og jeg har investeret i det svenske selskab, der er BioGaia. Det er sådan, så hvis vi går 2.000 år tilbage, så sad de kineser, der var specialiseret i traditionel kinesisk medicin og formulerede skriftligt simpelthen nogle opfattelser, hvordan vores legemer fungerer. Og der var det sådan, at man knyttede tarmsystemet op dengang for 2.000 år siden, så knyttede man tarmsystemet op til immunsystemet. Det gjorde man og sagde, at der var en sammenhæng med lungen. Og til lungen, det subtile bedle af mennesket, hvor man siger, at det er immunforsvar, det er lungen, så er det jo også hals, at de øvre luftveje og næse og mundslimhinder. Og så tog man milten med og sagde, at den har også en del at gøre med immunforsvaret. Og det med milten og det med lungen og de øvre luftveje, det har vores moderne lægevidenskab erkendt sådan op igennem 1900 for. Og det har været helt klart, at milten producerer hvide blodlegemer og alt det her. Men tarmen har man ligesom glemt i den moderne lægevidenskab. Først i 1960'erne begyndte at komme lidt gang i interessen for det. I Tyskland havde man folkemedicin, hvor man i Sydtyskland og Østrig og Schweiz gik meget op i sundheden ved at spise rigtigt. Og der havde man meget fokus på tarmens sundhed. Og der ser vi, at der spiser man mange surkålsprodukter, grøntsager, der er mælkesyregærer osv. osv. Og det gør jo så, at lægerne i Tyskland har været mere åbne for det her element, og så mange gange har de skrevet på receptblokken, at du skal spise noget mere surkål. Sauerkraut. Ja. Så det her, det blev jeg meget interesseret i, for jeg beskæftiger mig meget med traditionel kinesisk medicin og europæisk folkemedicin i anden sammenhæng. Så da jeg opdager lige pludselig, at i mine helsebutikker og mine agrofirmaer inden for helse, at der kommer en sådan en stigende salg sidst i 90'erne af de her probiotiske bakterier. Det var mest, når man havde fået antibiotika, så lægen sagde det ikke, men man læste, at man skulle tage nogle probiotiske bakterier eller efterfølgende. Og så begyndte jeg at kigge i det, og ligesom jeg altid gør, så kigger jeg rundt, er der nogle firmaer, der kan investere i det her? Det gjorde jeg så i starten af nullerne, og jeg faldt jo over Christian Hansen, den er jo oplagt, de laver yoghurtkultur, men de er også førende på verdensmarkedet inden for kosttilskud og de her bakterier generelt. Og så faldt jeg over BioGaia. Og da jeg var i Millionærklubben for første gang her for mange år siden, så lancerede jeg den, og det har jo været en fantastisk god rejse. BioGaia laver nogle baktuser, som virker godt mod børnekolik, og jeg har det stående i køleskabet i min butik, og jeg følger jo salget den vej rundt. Og det er et svensk selskab? Det er et svensk selskab, yes. Ikke? Og der har vi også Probi og sådan, ikke? Men så ligesom løb jeg tør, de løb tør for brændstof, de her. Der kom rigtig, rigtig mange konkurrenter på området. Mm. Så jeg solgte min BioGaia for et par år siden, og så har jeg lige siden tænkt, hvilken selskab kan være interessant for mig at investere i på den lange bane. Og da jeg ved, at Novozymes, de har jo et femte ben med farmakologi, altså ud over det, de har til drikkevarer og til vaskeenzymer, og de er jo førende på enzymer i hele verden, ikke? Også til biobrændsel, ikke? De har farmakologi, og jeg tænkte for nogle år siden, bare de vil udvikle det her område, og det har de altså saftsusme gjort, når man siger. De er begyndt, og strategisk gør de det rigtige, og det skal jeg lige komme til. De købte et selskab op, hvad nu det hedder her, et indisk selskab, og det er en producent. Og når man kigger på, hvad den her producent Synergi er, hvis man kigger på den producent, hvad producerer de? De producerer nogle forskellige kombinationer af tarmbakterier, som den største aftager, de har, det er et amerikansk selskab. Og hvem ejer det? Det gør Novozymes. Det købte de jo så for en lille års tid siden, ikke? Mm. Tidligere i 2021 faktisk. Og de har købt et irsk selskab op inden. Og de melder ud, at de vil fortsætte opkøb i den her branche. De vil lave fusioner, og det er altså knaldgodt set. For jeg kan se, ligesom jeg har kunnet se trenden med laks meget tidligt, jeg kan se, at den her trend, den vokser bare. Jeg for sjov skyld, da vi tog og snakkede sammen, gik jeg ind og kiggede, hvor meget jeg har sådan nogle lommebøger, hvor jeg skriver alt ned, sådan, hvad har jeg sælger de enkelte produktgrupper. Og der kan jeg jo se, hvor meget det har vækstet det her område med de her baktuser der til salg over the counter. Det er, jeg kan se, alle har normalt, kan du gå ned og købe nogle baktuser i, og Matas det fyldt med, og helsebæksen, alt det der på nettet, det er rigtig stort i Danmark. Men hvis vi vender blikket mod USA, Nordamerika, USA, Canada, så er det kæmpestort derovre, på en helt anden måde. Men vi har altid sagt inden for helsebranchen, hvis der kommer noget i USA, der bliver moderne, så kommer det 5 år senere i Europa. Mm. Sådan er det jo ikke længere med efter internettet kom. Det går jo lynhurtigt. Så den udvikling, der er i USA, og hvor det er netop et amerikansk firma, som jeg taler om, som de har købt tidligere på året. Novozymes. Ja, og det selskab derovre for ligesom at få ordinerede læger, at det, mange af de her ting skal ordineres af læger, hvis det er sådan, at man giver en eller anden claim, om det virker på det og det. Mm. Så der har det her selskab lavet en fantastisk ordning, sådan så de har gået ud til sundhedsklinikker og læger, og, altså hele målvidden, og så sælger de via dem. Men de sælger også sådan, som folk kan få en recept. Og det kender jeg, fordi jeg selv har nogle produkter, sådan min partner, som ligesom kører den vej i USA. Mm. Det er meget lille omfang. Men det her er kæmpestort, og man kan få affiliates-ordninger og sådan noget, hvis man er læge i USA eller i Nordamerika. Ikke? Altså, vi spiller altså, det, men jeg har altså, tusindvis af spørgsmål, som ja, du skal få lov til. Du spørger bare lidt. Helge, først og fremmest, så tænker jeg, altså, hvor er lægevidenskaben selv i den her boldgade? Fordi jeg tænker, en ting er, at der er større efterspørgsel, og der er mange mennesker, som måske, det starter måske lidt sådan i de alternative sundhedsmiljø, men altså, skal vi ikke have lægevidenskaben for alvor med på boldgaden? Jo, det knep jo gevaldigt, og det begyndte sådan, men så begyndte man at interessere sig for det i starten af nullerne. Og nu i dag er det rent faktisk sådan, at der blev lavet utrolig mange forsøg. Det, der er problemet i den sidste ende, det er, kan man få godkendt det her som et forebyggende lægemiddel, ligesom det man statiner, man for eksempel får for forhøjet kolesterol, eller kan man, hvordan og hvad skal man gøre ved det? Det ligger jo i kost, mere eller mindre i kosttilskud, hele molevitten. Men det Novozymes satser på, det er de selskaber, der gider at gå ud og prøve at få lavet nogle, stablet nogle lægevidenskabelige studier op og nogle lægevidenskabelige forsøg. Og man behøver bare google det her med probiotiske bakterier og lægevidenskabelige forsøg. Og så kan man se, at det er jo simpelthen eksploderet. Aarhus Universitetshospital har nogle spændende ting osv. Og der kommer jo hele tiden med på videnskab.dk, kan man gå ind og læse for eksempel, at overvægtige mus, jamen hvis man giver dem samme bakterierne fra en slank mus, så bliver den overvægtige mus slank også. Skal vi til at dele tarmbakterier? Ja, og der har man et forsøg, med alle snakker om, det er jo, der er forskellige tarmbakterier og inflammationer, som kan være dødelige, og der har man haft et tilfælde i Holland, hvor der er en person, som faktisk var terminal, som fik udskiftet sit tarmindhold tarmindholdet fra en norsk kvinde, som har leveret meget tarmindhold til mange lægevidenskabsforsøg. Og han var rask 5 dage senere. Den historie, den er valid, den er over hele verden. Jamen, jeg tror på dig. Ja, men det, som man kan sige, at Novozymes ved Christian Hansen også, altså det har jeg også snakket om, Christian Hansen vil også arbejde videre den her vej. Og vi havde Christian Hansen igennem til Millionærklubben der for en del år siden, hvor jeg spurgte ham, hvordan med de her regulativer i EU og det der, hvordan, så lød han lidt træt. Fordi det er en kæmpe opgave. Hvordan får du noget, der ikke er i sin natur af lægemiddel? Hvordan får du det igennem? Og så er den hvidkittede verden sådan, så at hvis ikke noget er godkendt og er et lægemiddel, så er du i den situation. Du vil se det med, når du, hvis du får antibiotika, det er helt naturligt vil være, at de læger sagde til dig, nu skal du huske, at du skal lige tage nogle probiotiske, nogle bakterier, når du kommer hjem. Og det skal du huske, at de bliver slået ihjel af dine antibiotika lige nu og her. Men det er virkelig vigtigt, at du så trapper op efter, når det for ikke at få diarré og ubalance. Ja, der spiser noget yoghurt, synes jeg, min læge plejer at sige. Ja, men det er fint, det er bare ikke stærkt nok mange gange i den sammenhæng. Så det er penetrationshastigheden i en hvidkittel verden er langsom, men virksomhederne er som regel dem, der løber foran. Altså, sådan er det jo med mange ting. Vi kan jo se Bioporto med den her test der, som de aldrig har fået det igennem nogen steder i verden. Vel? Ja. Der er jo selvfølgelig andre årsager til det. Men det der med, at man prøver med noget nyt, og derfor startede jeg med at sige, for 2.000 år siden, så kan vi se, hvor lang tid det var. Så nyt er det så heller ikke. Så Helge, altså noget er i gang, også inden for den sådan etablerede lægevidenskab, ja. Og det hele handler selvfølgelig om, at der bliver større fokus på, at hvis man har en god tarmflora, så bliver man måske ikke lige så syg, og hvis man bliver syg, så bliver man måske hurtigere rask, fordi at så er hele systemet bare... Altså, jeg vil virkelig anbefale, at jer, der sidder derude, som interesserer sig sådan for helse, og sådan, og det ved jeg, der er rigtig mange danskere, der gør. Mm. Det er jo ligesom at gå ind og kigge på det her område. Det er vanvittigt. Du kan sagtens have en god tarmflora, men den kan være sammensat på en måde, at den måske ikke er så god i relation til en eller anden livsstilssygdom eller noget andet. Altså, der er nogle helt specielle ting. Og der, hvor lægevidenskaben kan komme ind, det er jo på specialområderne. Ikke? Og så kan man også blive klog på... Hvad med fedme? Hvorfor spørger du sådan? Jamen, jeg spørger bare, om probiotika kan hjælpe os mod fedme. Altså, man har jo lavet nogle forsøg med det her, især på musestadiet, hvor man ligesom kan flytte rundt på dem. Og det er så det, at man kan have sådan en sammensætning, der gør, at man bliver fed. Det er sådan, så den bakteriesammensætning, man har, den grundlægges faktisk 1, 2, tre år, altså det første år af ens levetid. Så hvis man har fået en varieret kost, og især hvis man får spiser mange grøntsager, det her passer godt ind i vegetarbølgen og veganer og spise grønt og alt det her. Fordi fiberne fra grøntsagerne, de er vældig god grobund for sunde bakterier. Så det er specialområder, man tænker på. Er der noget her, for eksempel man har nogle bakterier, der går mod paradentose, man har, det er også BioGuide, der har det, så har man mod børnekolik, men det giver sig selv. Barnet fødes med en steril tarm de første tre måneder, ikke? Så man tilfører nogle af de her bakterier. Og så viser det sig, når man laver undersøgelser på børn med mellemørebetændelse og alt muligt andet, så ser man, gud, mange af de her børn, de er jo så født med kejsersnit. Og hvad sker der, når du en kvinde føder et barn en naturlig vej? Så har hun jo skeden fyldt op med de gode bakterier, som barnet får ind. Allerede der grundlægges den første tråd. Og alt det her død spændende, fordi at, jo mere vi kan forebygge, jo bedre. Men Ja, så meget, desto mere vi kan bebrejde vores forældre for endnu en gang, de stakkels mennesker, som sidder derude. Nå, men psykologerne, de skal jo også have noget at leve af. Helge Larsen, tilbage til Novozymes historien. Er Novozymes sådan for alvor på vej ud sådan at transformere sig til at blive noget helt andet? Altså det her femte ben, har de inden for de senere år, så er det sådan meldt klart ud, at det vil de løfte. Og for mig at se, med de her fem ben, som Novozymes har, så er det jo oplagt at gå den her vej, og så sige, nu tager vi de lange briller på, fordi det er det, det handler om. Og det er så velfunderet hele det her, ikke? Altså det videnskabeligt også, men det kniver lidt med, hvordan får vi kommercialiseret det her. Mm. Men i og med, der er jo gigantisk salg nu, allerede nu her i helsebranchen, også på apotekerne. Apotekerne har et kæmpe udvalg også, ikke? Så der er et stort salg nu, og hvis de køber sig ind og ligesom sætter sig solidt på markedet på ting, der er sådan nogenlunde hederlig videnskabelig dokumentation for, så tror jeg, at de tænker, at det samme, de har opdaget det samme som Christian Hansen. Det er en vej at gå. Og så vil jeg mene, som hvis jeg skulle investere i noget, som jeg er meget interesseret i den her del af det, ikke? Så jeg vil lytte grundigt med, hvad der kommer på kvartalsregnskaberne de kommende år. Men hvis jeg var i noget, så ville jeg skille det ben fra. Altså, jamen det jo bliver jo lige pludselig så et konglomerat med forskellige divisioner, med forskellige produkter. Så sådan noget med pharma, det er stor interesse for investorer. Som måske ikke vil have enzymerne fra vaskemidler og til grønt brændsel og alt muligt andet med. Mm. Det er jo det, vi også ser i skov. Ej, ikke så meget skov at komme med. Det er sådan forskellige virksomheder, ikke? På den måde. Ikke? Men det mener jeg helt klart vil være fornuftigt. Det er ikke noget, der skal ske næste år, men 8-9-10 år, så har man lang horisont på. Så har de måske bygget den op, og Christian Hansen også for den sags skyld. Strategisk rådgivning til Esther Badget og Company, Lars Svendsen. Hvad tænker du om hele den her historie og af Novozymes, når du lytter til, hvad Helge han fortæller? Kan du se, at de er på vej ud i sådan en, hvad skal man sige, et nyt potentielt gigantisk stort forretningsområde? Ja, måske. Men pointen er jo, at det er jo også der, du vil have, at det skulle skilles ud, at det er jo en lille bitte hjørne i deres verden. Lige nu, ja. Og, men det har da et stort potentiale, og der er ingen tvivl om, at probiotika der er en vigtig ting. Man kan jo så også få det ind i kroppen på andre måder, altså for eksempel, som I sidder og taler om, hvad man spiser, ikke? Om man skal spise sauerkraut, eller hvad man skal spise stegte sild, kan jeg forestille mig også, der er en del liv i. Men hvad hedder det? Så det er noget, der er... men det er jo det der med, EU har jo nogle regler, så vidt jeg husker alt det der, de kalder det for anprisning, ikke? Og det er jo ikke, at det er et lægemiddel, men at man kan ikke bare sidde og sige, at hvis du spiser det her, så tager du 5 kilo, og så vil dine prutter flyde ned i tynden, og alt det der, de der ting, man har. Det er nogle af de ting, man kan gøre jo. Se på, om ens afføring er god eller dårlig. Og så øvrigt, hvordan din krop fungerer. Du ofte er syg eller ej. Så det er da evident, at man er ved at røre ved noget, som man ikke rigtig har gjort. Men desværre er jo bare, nu er det mig, der er den sur gammel mand. Men altså, du har jo milliarder af bakterier i dig. Hvis du ser på, hvis du tager og gælder til at tælle dem, ligesom de tror, man kan sælge CO2 i luften, ikke? Hvor der skulle være 4 på 10.000 enheder, at hvis du kunne tælle dem ned i maven, så ville du jo finde ud af, at du gik rundt med lige så stor en mængde i dig som hele verdens befolkning, altså omkring 8 milliarder. Sådan. Det er jo en fuldstændig vanvittig dimension, men det er også det, der gør, at hvis du kan at du i virkeligheden nok er mere stabil i din mave, end du tror. Fordi selvom du begynder at spise nogen for at få din maveflora op, tarmflora op, efter at du har fået penicillin, og den har udryddet meget af det, så genopbygget det, så er problemet jo det, at du har jo allerede en stor mængde, og du har en vis evne til, at der er noget af det, der kan komme i gang igen. Så jeg tror, det er rigtigt med at bare sige, at det er jo problemet, når vi har de her selskaber, som Novozymes, som jo koster 120 milliarder eller andet stort tal i børsværdi, og også Christian Hansen, der ligger på 60% af det, at det fylder bare så lidt. Og det er jo derfor, hvis nu kan jeg se, Probi, han er gået lidt død, ikke? Oppe i Sverige, men både ham og BioGaia er jo meget, meget mindre selskaber. Det er jo, de ligger jo nede på 10 og 5 milliarder, BioGaia 10 og 5 svenske for ham og Probi, at sådan noget er der jo meget mere elastik i som aktie. Og det er jo ligesom med din historie, du har med, du kom jo med Hexagon op i Norge, Composite, som laver de her gastanker, så tager han brintdelen ud og lærer det, der hedder Purus, Hexagon Purus. Det er jo fordi, det er jo ligesom det, der er mere power. Det er det, jeg forestiller mig. Ja, ja, det er jo lidt det samme, du sidder og taler om. Ja, så mit spørgsmål handler jo i virkeligheden også om potentiale kan blive så meget større for Novozymes, så det er nu her, hvor det er lille, Lars Svendsen, at man skal købe op, så man kommer med på en rejse. Ja, men det er jo der, hvor jeg sidder og siger, at købe sådan et selskab, der kører rundt på en PE-kode på 30, ikke? Og hvor det der er lille bit i hjørnet, det er altså lidt svært. Nej, men ja, det jeg mener, det jeg ligesom gør opmærksom på, det her, der er ud over alt det grønne og hvad der ellers er, så er der jo et trendområde, som man skal være opmærksom på. Det betyder ikke, at man skal gå ud og købe Novozymes aktier i morgen. Jeg køber måske en lille smule til mine pensioner her, hvis jeg kan se, der kommer lidt tilbagefald i aktien. Men man har lægemidler, som er godkendt. Det er Ferring, de har inden for det her. Så der har de nogle specielle artikler. Men jeg siger, der er udgivet 900 lægevidenskabelige artikler omkring hele det her område, og der er jo Medicon Valley og alt det der, der ligger omkring Øresundsregionen. Jeg ved ikke, hvordan det går med det, men de vil lave en forskningsklynge her inden for det her område med bakterier. Det var de udmeldte ud i 2020. Så var der 4 organisationer, der var gået sammen og sige, jamen den her forskning, vi vil trække forskere fra hele verden, der forsker inden for det her med tarmbakterier, den vil vi trække til Øresundsregionen. Mm. Og det er jo rigtig, rigtig spændende at følge, og jeg kunne da godt forestille mig, at der kunne give noget spin-off og nogle små virksomheder, der blev børsnoteret, hvor vi kunne få den der sprinter, en gazelle, undskyld, jeg siger udtrykket her, at jeg kan bruge dem, fordi Novozymes er en elefant, og de spurgte. Ja, det er jo det. Altså, så det er bare det, at og mit budskab i dag, det er, have fokus på det her område, nu lige pludselig accelerere dem, når de store banditter går ind i det. Ja, Ferring er ikke børsnoteret, vel? Nej. Men altså, der er jo altså muligheder, som vi kan høre, om aktierne så er for dyre eller ej, det må man jo gøre op med sig selv. Novozymes kunne være en af dem, Christian Hansen er en anden, BioGaia, som er den svenske aktie, og Probi, som også er svensk, som Lars Persson også har haft i sine porteføljer. Så der er altså lidt at gøre det i. Hvad med sådan noget som, altså vi snakker, nu siger du, at yoghurt er ikke så effektivt til den del, men altså, kunne man alligevel kigge den vej? Danone for eksempel? Ja, men yoghurt, det er jo man helt enig om, at det er generelt sundt, og det er jo et synspunkt, man har over hele verden. Så det kan man tage for. Tager man det forebygning? Der har jo været de her historier af sådan nogle deroppe i bjergene i Kaukasus. Ja, Kaukasus. De levede til, de var 120, det tror jeg sgu ikke på. Men, jeg har altid spist meget yoghurt. så jeg tænker ikke på. Det ser også sundt ud. Jeg tænker ikke på alderen som sådan, men jo, det er jo fødevare, det er gået fødevare i det. Og der er jo masser, man bruger de her mikroorganismer og bakterier til. Det er jo masser af fødevare, som man ligesom bruger til det. Og babymad og alt muligt andet. Nestlé er jo også inde i det. Nestlé ejer, eller man regnede med, at Nestlé, de kører kun hos BioGaia, man havde. Jeg havde gået sats på, de købte måske i butikken. Altså, det er et spændende område også i forhold til fødevarene, og jeg faldt lidt ned i et kanilhul i går, da jeg prøvede sådan at google lidt på det. Det er Chobani, som er græsk yoghurt, der er blevet kæmpestort hele verden rundt, men altså startet i USA, som er på vej på børsen. Stiftet af en græker, men altså når man læser lidt ned i det, så kommer der simpelthen også de værste historier ud om, hvad der bliver brugt til at putte i det der græske yoghurt. Ja, men for søren da. Det er også en verden, som det er meget svært at få sådan ordentligt greb om. Ja, og så er det en mælkeprodukt. Og det er jo ikke sådan alt lige det er ikke, selvom det har sundhedsværdien med, og protein, og man kan græsk yoghurt ligger som regel med 10% i op efter, man kan godt køre med, er det ikke? Skyr har vundet en stor del af markedet. Jeg vil sige, det er bare en fødevare, og konkurrencen er benhård på det område, så de kommer til at ligge ligesom... Så den vej vil du ikke gå? Men Larsen, er det ikke korrekt forstået, at nu er jeg selv lidt en kødæder, men i virkeligheden spiser vi jo for meget kød, altså ud fra rent sundhedsmæssigt syn, ikke noget med køer og CO2 og bøvs og alt det, men at hvis vi fik bedre kostråd, retter os lidt mere efter det med at spise noget mere grønt og grov grøntsager osv., at så ville vi vel langt hen ad vejen kunne løse det. Altså er det ikke også et ligesom fødeproblem? Det er rigtigt, men der er igen det her med, at du grundlægger i barndommen. Ja, ja, ja. Så derfor kan du godt senere i livet for en speciel retning. Og det bliver bare strukturelt, når du tilsætter noget som et kosttilskud. Så virker det strukturelt i den tid, indtil det ligesom ryger ud i en anden ende sammen med den almindelige afføring. Ikke? Så det gælder, man fylder på. Altså når man har antibiotika, så kan man fylde... tage nogle ting, sådan måske lidt bredspektret med baktusserne, og så fylde det på. Men lige så snart det hele er i orden, så kan man stoppe med det igen. Men det er helt klart, jo mere det er fibrene for grønt og til dels også frugt, men især også sådan nogle kornprodukter, som havre er jo helt fantastisk havrefiber og havreklæde. Jeg spiser havregrøden hver morgen. Ja, fornuftigt nok i forhold til kolesterol. Må jeg lige spørge hende der? Nu står jeg her, bliver nysgerrig, jeg har aldrig hørt røvehistorien før, men hende, den norske dame der, hvis hun var så god at kunne redde, så burde man jo ikke nøjes med én person, så burde man jo ligesom spørge, om man kunne bruge til nogle flere. Men jeg tror nok, det er Aarhus, og det er Aarhus Universitetshospital, der ligesom har lavet noget forskning inden for det her. Det er ikke sådan lige til at organisere sådan noget her. Og Lars Svendsen, i forhold til... Der er 2 millioner norske kvinder, så det burde Det er kosten. Altså, jeg tænker, vi har kendt til kostpyramiden siden midten af 70'erne og sådan noget. Altså, det er jo ikke fordi, at det ser ud som, at folk nødvendigvis er blevet sundere, bare fordi vi kender til data. Nej, eller ved, hvad teorien er. Altså, nu skal vi ikke fortabe os i det der med kostråd, men man har jo skiftet ud sådan, så man har fokus på, at lige pludselig triglyceriet kan stige i blodet på grund af for mange kulhydrater. Så. Men det er sådan et... Altså, de har jo kommet og gået sådan lidt, der har været lidt for meget. Kunne så ikke komme over på laks, når vi har laks? Lige præcis. Ja, det er rigtigt. Lige præcis på vej over på laksen, fordi det handler jo altså om kost. Og du er jo altså også en mand, som taler gerne om lakseaktier, og du har investeret igennem mange, mange år i det her felt, Helge Larsen, og du ved virkelig meget om det. Det har ikke været verdens bedste år for lakseaktierne? Nej, det har det ikke. Dels har man været i den situation, i hvert fald i foråret der, der havde man jo stadigvæk nedlukninger rundt omkring i restauranter, fly og rejser og hoteller og catering og alt sådan noget. Men de har klaret sig fantastisk godt på supermarkedsområdet. Så de er jo kommet godt igennem, men mange har været lidt usikre på, hvordan er det med laks og den her produktion, fiskeproduktion. Hvordan er det nu med foderpriser? Hvordan er det med transport? Der er jo en del, der bliver fløjet, men der er også en del, der bliver kørt med blandt andet DSV og NTG og alle, hvem der ellers er. Og det har jo været nogle høje priser, man har betalt for det. Men jeg synes, de fleste selskaber er sluppet rigtig, rigtig godt igennem. Og så er det jo så her fra august til december. Der plejer lakseaktien normalt i gennemsnit, der er enkelt år, de ikke har gjort, men der plejer de at stige 25%, fordi prisen stiger på laks, efterspørgselen bliver større hen imod jul. Så den højeste pris har man som regel mellem jul og nytår, hvor man flyver noget ud til Kina. Og det er ikke rigtig gået, som resten har prædiket på det område i år, at de ikke steder så meget. Altså og det, på grund stadigvæk af nedlukningerne? Nej, mere har det været kvartalsregnskaberne, der har vist, at omkostningsniveauet er steget. Men det er stadig sund business altså for stort set alle selskaber. Der er så et selskab, jeg vil fremhæve, og det er det, jeg har flest aktier i. Det er Bakkafrost. Bakkafrost melder en biomasse ud i september for Skotland og hvad nu Færøerne, der hvor de nu producerer, og det var der ikke rigtig noget i, det gør virksomheder normalt. Og så kommer de med et kvartalsregnskab, som er sygt dårligt, for at sige det mildt, fordi at netop Skotland, som de tilkøbte sig for nogle år siden, Skotland, som har svære biologiske forhold, hvor der er enormt meget sygdom, hvor jeg har tænkt på, hvordan går det med det, og det har så gået, altså nogenlunde faktisk. der har været store problemer, biologiske problemer med meget sygdom. Det kan være, at de skal have nogle mælkesyrebakterier. Ja, det giver man for øvrigt også til, inden for opdrætten. Men det må jeg sige, det kom bag på mig, fordi det mente jeg, at de burde have kommet med en profit warning om tidligere. Fordi det var et omfang, hvor aktien jo fra at ligge op i over 700 eller op mod 700, hvad det ligger den jo 598 eller 595. Den falder meget kraftigt, 13-14-15%, og så det var ligesom det, troede jeg, derfor, da meddelen kom på kvartalsregnskabet. De guider fornuftigt fremover, skal jeg sige. Og så jeg købte lidt op. 5,97. Ja, da jeg købte lidt op, da jeg troede bunden var der. Mm-hmm. Så kommer alt det her corona kørende med fuld tog kommer kørende med fuld knald på. Og så er der jo rigtig, rigtig mange, der bliver bange. Jamen, hvad sker der med nedlukninger i Europa? Europa er jo det største marked. Hvad sker der der? Det er restauranter, det er catering, det er hoteller, og så er det fly og rejser og alt det her, hvor man småser sig i laks, ikke? Og så er der mange, der ikke kender branchen godt nok, uanset om jeg knokler, når hver gang jeg er inde. De ved ikke, at man stiller meget om, og så bunker man det ud i dagligvarehandlen. Og det har man jo gjort under corona, så derfor har man fået en afsætning, der har været større end nogensinde før. Det er ligesom øl, og der bliver så mindre på baren, men totalt set mere. Ja. Vi kan få lidt billig laks i supermarkederne. Ja, nu ved jeg ikke, de danske supermarkeder, de er en eller anden grund, at de er jo rigtig smarte. Ja. Jeg ved sgu ikke, fordi de har en høj pris, uanset om den er lav fra producenterne. Ikke? Mm. Men altså, det her er jo bare en overgang. Vi har de her problematikker, og så kører casen jo videre. Man skal lige sige, at når man undersøger, hvad der er bæredygtigt inden for fødevareproduktion, jamen, så ligger laks i toppen. Movi ligger nummer et. Mm. Så. Godt. Ved I hvad, der er vel derinde med spørgsmål. Lad os lige komme omkring nogle af dem. Dejligt, at I lytter også har lyst til at blande jer i debatten, og gøre os klogere herinde i studiet. Det har Karen Konstantin Hansen, som er børnelæge, blandt andet på sinde, tænker jeg. Og hvad er det godt, at du lige smider den til os. Karen, hun skriver sådan her, der forskes, altså hun skriver først og fremmest, at du har selvfølgelig ret, Helge Larsen, der forskes intensivt i tarmbakterier. Sidste nyt fra Science News er, at man forsker i en coating af kapslerne med bakterier, så det frigives i tarmen i stedet for i mavesækken. Der er jo flere bakterier i 1 gram afføring, end der er mennesker på jorden. Ja, det er sådan. Ja, må jeg lige sige til det? Der forskes i den her coating, men det er forskellige nye coatinger. Man kan sagtens få ting, som spacerer faktisk gennem mavesyren, hvor man har det sådan en forsinket optagelse. Der findes enkelte produkter på markedet i forvejen. Hvem det laver coating, tænker jeg straks? Ja, ja, skal vi jo investere det. Det er kemifirmaer. Okay. Så det eksisterer på visse produkter. Også nogle produkter på en eller anden måde gørs de meget stabile over for den tur, der er fra mavesækken med syren der, og så ned i tyndtarmen først, og så i tyktarmen. Godt. Så er der Kenneth, som kunne tænke sig at høre, om Helge har en kommentar til Alligator Bioscience og den aktieudvidelse, der var for nylig. Helge? Ikke andet. Altså, Alligator arbejder inden for antistoffer, og har haft meget lovende produkter. Altså, det er både dels inden for cancer, men bredt inden for det her der inflammationsbegreb. Og inflammation er jo også noget, der siden starten af nullerne er bare, forskningen er bare eksploderet i den gren og den retning. Og Alligator er jo så et bud af mange af de her små selskaber, der arbejder med antistoffer, ligesom Genmap gør. Mm. Og der vil jeg sige, jamen, hvor er vi henne med det her selskab? Vi er der, hvor biotech-selskaber i deres natur er. Det er jo, at man hele tiden skal ud og hente nye penge. Så jeg kan sige, jamen, Alligator, det er sådan en, man køber frimærke i. Og så må du finde dig i, at kursen kan gå fra 20 til 2. Kig på data, data, data. Og det skal du gøre kvartal efter kvartal, men du skal også gøre det år efter år. Det er sådan en mini, ikke? Ja, det er et lille selskab, ja. Hvad er kurven? Det er skram. Det kan jeg sgu ikke engang huske, når jeg sidder her. Men jeg har den på min oversigt, hvis jeg skal lige finde den frem. Men der er kommet mange flere aktier. Godt. Vi skal lige nå omkring. Nu skal jeg finde tickerkode og alt muligt. Det gør jeg lige bagefter. Ja. Fordi vi skal lige nå et sidste spørgsmål. Elisabeth i København, han kunne nemlig godt tænke sig, at Helge han satte et par ord på Farmiva. Farmiva, jeg ved ikke lige helt, hvordan man udtaler det. Ja. Som jeg ved, at han er inde i, skriver Elisabeth Helge. Ja, det har jeg snakket om nogle gange før. Det er et selskab, som jeg har investeret i et par år før det gik på børsen her i marts måned. Og jeg må nok sige, at det er et selskab, der også beskæftiger sig med baktusser. Og det er til en, hvis man har en ubalance i skeden som kvinder, så har man altså faktisk, det har 400 millioner kvinder i verden, og hvor de her den forkerte bakteriesammensætning producerer lugt, meget kraftig lugt, og udfløj. Og der har Farmiva lavet en skum, en gelé, som man sprøjter op i skeden, og der er lægevidenskabeligt forsøg på det her, og det viser sig så, at allerede næste dag, så er symptomerne væk. De kvinder, der har den her, og den debuterer mange gange i puberteten, og så fortsætter den til, hos mange kvinder fortsætter den jo næsten lige ud. De kvinder, de bliver tilbudt antibiotika. Når du får antibiotika mod en ubalance i skeden, så slår du alle bakterier ihjel, så får du svamp, så skal du have noget mod svamp, og det er sådan, det kører. Men Farmiva har et godt lægemiddel. Det er inde på alle store svenske webapoteker. Det er godkendt og så videre. Men det er et lille selskab, og jeg vil sige, at jeg vil gendisklemme, at jeg har en pæn portion i aktier i det her. Så man skal måske passe lidt på. Og så endte vi alligevel med nærmest at blive lægens spor her i de her 55 minutter. Men der var også kommet op med nogle aktier, som man kunne holde øje med i den forbindelse. Alligator Bioscience aktien har en tickerkode, der hedder ATORX. Den handles i Stockholm, så fik vi lige den del med. Tusind tak, fordi I lyttede her denne torsdag. Vi er tilbage igen i morgen fredag, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen sammen med Lars Svendsen og Lars Persson. Rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.